إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. محاضرة ويتو ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه utakuwa umebeba unwani inayosema islahun nufus, kuzitengeneza nafsi. Islahun nufus, kuzitengeneza nafsi. Na an-nafs ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichukua amekiweka kwa kila kiumbe. Sawa kiumbe huyo ni binadamu au jini au katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna akwali nyingi kuhusiana na kuielezea nafsi, lakini kiufupi tuelewe nafsi ni wewe mwenyewe muunganiko wako ambao umeunganishwa baina ya kiwiliwili chako na roho yako na kila ambacho ulichokuwa nacho. Wewe ndio nafsi. Na wako ambao katika ahlul ilm walieleza maana nyinginezo, lakini fahamiki kwamba nafsi kuna roho, kuna moyo na wewe mwenyewe ulivyo. Kwa hiyo kuitengeneza nafsi mpaka ikakaa katika usawa, usawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala anautaka, hili ni jambo ambalo kwa muhimu sana. Na kabla kuingia katika ndani ya maudhui hiyo, fa'alamu tambueni anna nafsa, kwa hakika nafsi, laha taathirun balighun ala hayati al-insan, hakika nafsi ina athari ambayo yenye kufikisha mbali, ala hayati al-insan, juu ya maisha ya mwanadamu, fi dunia, katika dunia yake. Kwa maana katika hii dunia nafsi yake mwanadamu ina athari kubwa, na vile vile inaleta mabadiliko makubwa katika haya maisha ya kidunia, ikiwa kwamba mwanadamu huyo atakuwa ni mwenye kuizingatia nafsi yake. Wa masirihi fil akhirah, na vile vile mafikio yake akhirah. Wa qad ittafaqa al ulama as-salafi, na kwa hakika wamekubaliana maulama wote ambao walikuwa wametangulia, ala anna an-nafsa, juu ya kwamba nafsi qati'un wa hajizun baina al-qalbi wa baina al-wusul ila rabbi, kwamba ni yenye kukata na ni yenye kuweka kizuizi, baina alqalbi wa baina alwusuli ila rabbi, baina ya moyo wa mja na baina ya kufika kwa Mola Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile fahamu annaka, kwamba wewe lan tastati'a an tasila ila maradhati Allah azza wa jalla, kwamba hutoweza kufika kuzifikia radhi za Allah azza wa jalla, wan najati yawm alqiyama, na kulifikia jambo la kuokoka siku ya kiyama, illa baada tahdhibiha, isipokuwa baada ya kuifunza adabu hiyo nafsi, na baada ya kuilea hiyo nafsi, na baada ya kuiweka katika pahala ambapo alipokuwa pazuri hiyo nafsi. Wasaitarati ma jaat bihi rusul, na vile vile kudhibiti yale ambayo walokuja nayo mitume. Arabbil alamin, kutoka kwa Mola wa viumbe wote. Waqad bayyana lana subhanahu wa ta'ala, na tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika ametubainishia sisi hadha almana, maana hii ambayo ilikuwa tumeitanguliza. Fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale alikusema wa nafsin wa ma sawaha, na naapa na nafsi na yule ambaye alikuwa amezitengeneza nafsi hiyo, na hapa na nafsi na yule ambaye alikuwa ameitengeneza nafsi hiyo sawa sawa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, akaifundisha nafsi hiyo, akaipa ilham nafsi hiyo ya kutambua maovu yake ni yapi na yale mema yake ni yapi. Nafsi hiyo ikawa ni yenye kufundishwa. Allah akaendelea kusema, akasema qad aflaha man zakaha, kwa hakika amefaulu yule ambaye mwenye kuitakasa nafsi yake. Wanasema ahlul ilm inda qawlihi ta'ala qad aflaha man zakaha ay tahhara nafsahu, ameitoharisha nafsi yake minadhunubi, kutokana na madhambi. Wanakaha minal uyub, na akaisafisha nafsi hiyo kutokana na aibu. Warakaha bita'ati llahi, na akaichunga nafsi hiyo kwa kuipeleka katika jambo la kushikamana na utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaha bil ilmi, na akaiweka juu nafsi hiyo kwa elimu, annafi, elimu ambayo yenye manufaa. Wal amali salih, na vile vile matendo ambayo yalikuwa mema. Kwa hiyo wewe ikiwa kwamba ni mwenye kuitakasa nafsi yako, basi maana yake kwamba nafsi hiyo unaitakasa kutokana kila ambacho kilichokuwa kibaya chenye kumkera Allah subhanahu wa ta'ala, na kila ambacho kilichokuwa chenye kuikandamiza nafsi hiyo ikawa nuru yake ni yenye kufifia. Waqala ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi, yeye ndio Mola ambaye, ba'atha fil ummiyina rasula, alupeleka kwa wale ambao wasiojua kusoma wala kuandika, rasulan, amepeleka mtume, minhum, ambaye anatokana na wao. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka mwanadamu ambaye mfano wao, wala hakupeleka labda kiumbe mwingine. Yatlu alayhim ayatihi, akawasomee wanadamu huyo au mtume huyo, akawa anasomea aya zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuzakihim, na akawa anawafanyia tazkia, anawatakasa hao waja, kwa sababu wana kitu ambacho alichopewa ni nafsi. Kwa hiyo akawa mtume huyo anawapa mafundisho mafundisho ambayo ya kuzitakasa zile nafsi na kuziweka katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Watazkiyatu fil lugha, na tuelewe enyi ndugu zangu Waislam, tazkia ambayo Allah aloitaja katika aya hiyo, wa yuzakihim, na akawa anawatakasa, utakaso kilugha maana yake at-taharatu, ni kutoharisha au ni tohara. Wanamau, na vile vile kuzidi kwa kitu, wa ziyadatu wal muradu biha hahuna islahu nufus, maana ya atazkia ambayo Allah aloitaja katika aya hii, maana yake ni kutoharika kwa hiyo nafsi na kukua hiyo nafsi na kuzidi katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu biha hahuna, na makusudio yake yanokusudiwa hapa, maana yake islahu nufus, ni kuzitengeneza zile nafsi zikawa nafsi zinakaa katika utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Watatuhiruha an tariqi alilmi an-nafi wal amali salih, na vile vile kuzitoharisha hizo nafsi kwa kupitia ile njia ya elimu ambayo yenye manufaa, na matendo ambayo yalikuwa mema, wa fi'li al-ma'murat, na kutekeleza yale ambayo mja alikuwa ameamrishwa. Watarku almahdhurat, na mja kuacha yale ambayo alikuwa amekatazwa. Lianna jamia ma ta'muru bihi nafsuka, kwa sababu yale yote ambayo nafsi yako huwa inakuamrisha wewe, saufa tajiduhu amamaka yawma alqiyama, huenda ukayakuta hayo yote ambayo nafsi yako inakuamrisha ukayakuta mbele yako siku ya kiyama. In kana khairan fa khairun, ikiwa kwamba yale ambayo nafsi yako ilikuwa imekuamrisha, ikiwa kwamba ni yaheri, basi utayakuta kwamba hayo ni yaheri. Wa in kana sharran, na ikiwa ni yashari, fasharrun, basi utakayokuta ni shari, wala hakuna chingine ambacho utakachokuta. Dalili ya hayo yakulu Allahu tabaraka wa taala, anasema Allah tabaraka wa taala, yauma tajidu kullu nafsin, siku ambayo itakuta kila nafsi, ma amilat min khairin muhdara, katika yale ambayo nafsi hiyo ilikuwa imetenda katika matendo ambayo ilikuwa mema, muhdara, tayari imekwisha kuhudhurishwa. Wama amilat min su'i, na yale ambayo nafsi ilikuwa imetenda katika yale maovu, pia itakuta imekwisha kuhudhurishwa mbele yake au katika lile daftari lake. Wakati nafsi ya mja ikisha kuonyeshwa yale ambayo ilikuwa maovu alikuwa ameyafanya yeye duniani, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, basi nafsi ya mtu huyo itatamani lau kwamba ingelikuwepo baina yake na yale maovu ambayo alikuwa ametenda, pangepatikana muhula ambao alikuwa mkubwa, muda ambao alikuwa mkubwa, mpaka yeye kuyafika yale matendo ambayo alikuwa ameonyeshwa. Maana yake asingetamani kukutana na matendo yale, kwa sababu yeye amepewa muda duniani na akapewa nafsi, akaambiwa kwamba huyu ni adui wako, huyu ni kitu ambacho ukikitumia vizuri kitakuongoza katika kheri, na endapo kwamba utakitumia vibaya kitakuongoza katika shari. Kwa hiyo yeye mwanadamu akazembea katika huu ulimwengu, akafanya yale ambayo anaamrishwa na nafsi yake, na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala wakati alipotujulisha nafsi akatuambia inna nafsa la amaratun bisu, hakika nafsi ni yenye kuamrisha uovu, illa ma rahima rabbi, isipokuwa ile ambayo alikuwa ameongoza mula wangu. Kwa hiyo Allah akatujulisha kwamba nafsi ni yenye kuamrisha uovu, nafsi ni yenye kuelekeza katika mabaya. Kwa hiyo wewe unatekana kwamba nafsi hiyo uichunge, uiweke katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Kwa hiyo mja akifika siku ya kiyama akaonyeshwa yale ambayo nafsi yake iliyokuwa inamwamrisha na yeye akawa ni mwenye kuyatekeleza, basi atatamani kwamba yeye lao kwamba singekukutana na hayo ambayo alikuwa ameyafanya. Waqala ta'ala, na vile vile akasema Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile Allah akasema subhanahu wa ta'ala, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat, huko itajaribiwa kila nafsi kutokana na yale ambayo nafsi hiyo iliyokuwa imekwisha kutanguliza. Waruddu ila Allah, na waja watarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maulahumul haq, ambaye yeye ndio bwana wao wa haki, ndio mola wao wa haki. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun, na yatapotea kwa wao yale ambayo walikuwa wakiyazua. Kadhalika Allah akasema vile vile, liyajzi Allah kulla nafsin ma kasabat, ili Allah subhanahu wa ta'ala ailipe kila nafsi, ma kasabat, yale ambayo ilikuwa imechuma nafsi hiyo. Inna Allah sari'u alhisab, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwingi wa kuhisabu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tufahamuni, inna min ashaddi ma yanbaghi lil insani al-aqil, kwa hakika katika jambo ambalo kwa kubwa sana na ni jambo ambalo lilikuwa la kutiliwa muhimu mkubwa ambalo linatakikana kwa mwanadamu mwenye akili, ay yahdharahu, kwamba yeye achukue tahadhari, wayatanabaha lahu, na vile vile atanabahi, azindukane kila akenda katika harakati zake huku na kule, basi natakikana kwamba yeye awe katika tahadhari iliyokuwa kubwa sana, na awe katika katika mzinduo na katika ile tanabuhi ambayo ilikuwa kubwa sana. Inama huwa khuturatun nafs, kwa hakika si vinginevyo isipokuwa ni zile hatari ambazo zinapatikana katika nafsi yake mwanadamu. Fayambaghi an yaltafita ila hadha al-aduwi al-qarib, kwa hiyo mwanadamu anatakikana yeye awe anaegeukia kila wakati, au anamgeukia kila wakati huyo adui ambaye alikuwa yuko karibu, kwa sababu nafsi ni adui ambaye alikuwa mkubwa sana na ni kitu ambacho kilichokuwa kibaya sana endapo ikiwa kwamba wewe hutokuwa mwenye kuizingatia nafsi yako, na ikawa kwamba wewe hutokuwa ni mwenye kuitibu kila wakati, kwa sababu nafsi inawezekana ikakuletea haya, ikakuletea yale, ikakuamrisha kwamba wewe sasa fanya hichi, lakini kikiangaliwa hicho ambacho nafsi yako kinachokuamrisha, ukikiona, ukikiangalia kitu hicho, ukikiangaliwa, kinaonekana kwamba kitu hicho ni cha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nafsi yako ikikuletea maelezo hayo, basi wewe ikataze nafsi yako, iambie kwamba kitu hichi hapana, hichi ni kitu ambacho cha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na uwe na kawaida ya kujiambia wewe mwenyewe, kama vile ambavyo walivyokuwa masahaba wa Mtume radhiallahu anhum ajma'in, wao walikuwa wakijisemesha wao wenyewe. Kana Umar ibn Khattab radhiallahu anhu yukhatibu nafsahu. Umar ibn Khattab yeye alikuwa akiiambia nafsi yake, akiyasema ya ibn Khattab, akisema akijiambia mwenyewe, ewe ibn Khattab, latattaqiyanna Allah, wewe ibn Khattab, wewe utamcha Allah subhanahu wa ta'ala, utatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na utaacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au la yu'adhibanna, au la yu'adhibanna Allah laka yawm al-qiyamah, au la yu'adhibannaka Allah yawm al-qiyamah, au Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kukuadhibu ukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana alikuwa akijiambia yeye mwenyewe Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana yukhatibu nafsahu, alikuwa akihutubia nafsi yake, akijisemesha mwenyewe, kuiambia nafsi yake, wewe nafsi ya Umar, wewe mche Allah, tekeleza amri za Allah, wacha makatazo yake Allah, na shikamana na yale ambayo Allah anayapenda, na achana na yale ambayo Allah alokuwa hayapendi, katika hali ya dhahiri na katika hali ambayo hakuna yoyote anakuona isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wewe kuwa ni mwenye kuichunga nafsi, usije ukasema kwamba mimi sasa hivi hapa hanioni mtu, wacha nitekeleze yale ambayo nafsi yangu inaniamrisha. Bila shaka ukifanya hivyo, basi wewe unaingiza nafsi yako katika jambo la kupata adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika jambo ambalo linatakikana kwa mwanadamu kuchukua tahadhari, kadhalika vile vile kuwa makini sana, ni zile hatari ambazo nafsi yake inakuwa inamuamrisha na inakuwa inamuingiza. Na kila wakati mwanadamu anatakikana kwamba yeye amwangalie adui huyu ambaye ni nafsi, ambaye alikuwa karibu kabisa, alladhi la yumkin an yanfa ma'ahu ilaju illa bi'ittifati ila mudgha, kwamba haiwezekani kupatikana manufaa pamoja na mtu kuwa na nafsi hiyo, na kupatikana ile tiba pamoja na mtu kuwa na nafsi hiyo, akawa kwamba anaielekea nafsi hiyo, isipokuwa mpaka pale vile vile akiangalie kile kinyama ambacho kilichokuwepo katika mwili wake, alati kinyama ambacho idha saluhat salaha aljasad kullu, kinapotengenekea kipande cha nyama hicho, basi utengenea kiwiliwili chote. Wa idha fasadat, na kikifisidika kipande cha nyama hicho, fasada aljasad kullu, hufisidika kiwiliwili chote, ala wa hiya alqalbu, nao ni moyo. Kwa maana mtu hatoweza yeye kuitengeneza nafsi yake, hatoweza mja kukaa katika maamrisho ya Allah, hatoweza mja kukaa katika usawa ambao Allah anautaka, hatoweza mja kuacha yale ambayo alikuwa yeye amekatazwa, isipokuwa mpaka pale aangalie kwamba moyo wake ameutengeneza umekaa sawa sawa, umekaa katika hali ambayo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadha, na juu ya kujengea maelezo haya, fa inna hadhihi nafs, kwa hakika hii nafsi, qabilatun, hii nafsi ni yenye kuelekea, antatagayara, kubadilika badilika hii nafsi, kwa maana hii nafsi ina sifa ya kubadilika badilika, imma nahiyatul khair, imma kwamba wakati mwingine inakuwa katika upande wa khairi, au nahiyatish sharri, au wakati mwingine inakuwa nafsi ipo katika upande wa shari. Inakuamrisha sasa kwamba wewe leo hujakaa ukapiga story labda na mwanamke wako, au wewe leo hujakaa ukapiga story labda na mwanamume wako, au wewe leo hujakaa faragha na huyu na yule, au labda leo wewe hujasikiliza ngoma, au labda wewe hujanywa ulevi, au labda wewe hujafanya hichi hujafanya kile, katika yale ambayo yalikuwa maovu. Kwa hiyo kuna wakati nafsi inakuwa ni yenye kuamrisha uovu, kuna wakati nafsi inakuwa ni yenye kuamrisha mema. Sasa hichi ni kitu ambacho kinakuwa kina sifa ya kubadilika badilika. Kwa hiyo wewe mwanadamu ambaye uliokuwa umepewa hii nafsi, unatakikana kwamba uwe makini sana, ujue kwamba sasa hivi nafsi yangu inanielekeza ambako kuliko kuandikwa. Ikiwa inakuelekeza kuliko kuandikwa na ukajua hilo, basi itie nguvu, jitahidi kwamba uelekee huko. Lakini kuna pahala nafsi inakuwa inakuelekeza pahala ambako palipokuwa sipo, na mara nyingi sana nafsi inakuwa katika upande huo wa kuelekea pahala ambako palipokuwa sipo, na hii ndio sifa yake nafsi. Na ikikuelekeza pahala ambapo palipokuwa sipo, basi inakuletea uchamungu baridi fulani, uchamungu baridi ambao huu inawezekana wengi katika sisi tusifahamu. lakini hebu bil mithali yatadhihu al maqal falnadhribu al mithal tupige mfano. Anawezekana akatokezea mtu mathalan akawa yeye ana gari huyu mtu akapita katika sehemu labda kukawa kuna mwanamme anajua kwamba huyu anahitaji msaada asaidiwe, lakini yeye akampita wala siwezi kufanya nini kumsaidia. Lakini akapita katika sehemu ambapo kuna mwanamke amejiremba vizuri, amekaa katika mazingira ambayo nafsi yake inamwambia ah, msaidie huyo, kuwa karibu naye. Kwa hiyo inamuingiza katika pahala ambapo sasa inakuletea ucha Mungu fulani baridi. Na ukishakumsaidia, ukishakumpakia, basi unaanza sasa pale kujifanya mpole na kuwa katika mazingira ambayo ya utulivu, na huku inakuamrisha ile nafsi yako kama kwamba inakuletea hali fulani. Unakaa wapi? Ah, mimi nakaa sehemu fulani. Ah, pole sana. Na maneno mengi yani unampa pole sana. Yani unakaa kule, mbona mbali sana? Ni da. Ndio sisi watu ambao walikuwa karimu ambao Allah ametupitisha, tuko nadra sisi, sio wengi yani. Yaani gari nyingi zimekaa tangu simama pale zimepita gari ngapi? Ah, nyingi sana. Basi ndio sisi ambao tulikuwa wakarimu, wapole na vitu kama hivyo. Sasa hapo nafsi inakuleta kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka inakuingiza katika pale pahala ambapo ilipokuwa nafsi inataka sasa katika paovu. Kwa hiyo nafsi ni yenye kuamrisha uovu. Kwa hiyo iangalie nafsi yako. Kuna pahala inakuelekeza katika heri na kuna pahala ambapo inakuelekeza katika shari, kwa sababu ni kitu ambacho kina sifa ya kubadilika badilika. Na ndio maana Sufiani Thauri ana maneno ambayo yalikuwa mazuri sana. Anasema kwamba ma'alajtu shay'a, sijapatako mimi kukitibu kitu, ashadda alayya min nafsi, ambacho kilichokuwa kizito sana kuliko nafsi yangu. Nini maana maneno haya? Anasema kwamba ma'alajtu shay'a, sijapatako kitibu kitu ambacho kwa kizito alayya juu yangu mimi, min nafsi, kuliko nafsi yangu. Maana yake kwamba anakusudia hajapatako kuyatibu maradhi ambayo yalikuwa sugu sana, maradhi ambayo yalikuwa makubwa sana, maradhi ambayo yalikuwa kutibika kwake ni kuzito sana kuliko nafsi yake. Anasema maratan aliyya, kuna pahala anasema maratan li wa maratan aliyya, kuna pahala nafsi inakuwa ni kwa ajili yangu, maana yake inanielekeza kuliko kuandikwa, na kuna pahala nafsi inanielekeza ambako kuliko kwa siko. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila wakati mtu anatekana kwamba awe ni mwenye kukikagua, awe ni mwenye kukihisabu, kama Umar ibn Khattab alivyosema, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu, kwa maana zikagueni nafsi zenu, ziangalieni nafsi zenu, kabla an tuhasabu, kabla kuhesabiwa hizi nafsi. Kwa maana mtu kila wakati anatekana hisabu nafsi yake, kuamka kwake mpaka kufika jioni kwake, ajiangalie, ajihisabu kwamba nafsi yangu imetekeleza yapi katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayataka. Je, imetekeleza ipasavyo hayo ambayo Allah anayataka? Na je, nafsi yangu kuanzia kuamka kwangu mpaka kufika jioni, kufika usiku, je, hii nafsi imefanya yapi katika yale ambayo kumkira Allah subhanahu wa ta'ala? Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu kabla ya kuhesabiwa na hizo nafsi, kwa maana kufika mbele yao. Kwa hiyo tuelewe kwamba nafsi ipo katika hali hiyo ya kubadilika badilika. Wadhalika bimikdari ma yunfiku hadha al-insan, na hii hali ya kubadilika badilika ni kwa kile kiwango ambacho mwanadamu anachokitoa minjudi katika ile juhudi ambayo anaitumia katika kupambana nafsi yake. Litaghyiri, hapo kule kuibadilisha hiyo nafsi, kwa maana akawa anajitahidi mwanadamu huyo. Kwa hiyo kile kiwango cha kujitahidi kwake mwanadamu na kupambana na nafsi yake mpaka kuhakikisha nafsi hiyo anaiweka katika utiifu wa kumtii Allah na anaitoa katika maasi, basi ndivyo ambavyo inavyokuwa hiyo nafsi. Ukizembea kidogo tu katika utiifu, basi nafsi inakuwa ni yenye kuelekea pahala ambapo palipokuwa sipo. Fatghyiru lil ahsan yusamma tazkiya, kuibadilisha nafsi kuipeleka katika mema, ndio jambo hilo linaloitwa tazkia. Wa taghyiru lil aswa yusamma taqdisia, na kuibadilisha nafsi ikawa umeipeleka katika uovu ndio inaitwa kwamba taqdisia, maana yake kuitia nafsi katika hasara, kuitia nafsi katika kuiviza hiyo nafsi, kama alivyosema qad khaba man dassaha, na kwa hakika amefeli, amekula hasara yule ambaye nafsi yake alikuwa ameiviza, nafsi yake alikuwa hajaielekeza katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qala Allah tabaraka wa ta'ala, na kwa ajili hii ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ma asabaka min hasanatin famin Allah, yale ambayo unakupata wewe mwanadamu katika mema, basi hayo yanatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona kwamba kuna mema ambayo yamekupata, yale mazuri ambayo yamekupata, wewe fahamu kwamba hayo yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama asabaka min sayyi'atin, na yale ambayo yanokupata katika maovu, katika mabaya, famin nafsik, hayo yanatokana na nafsi yako. Ukiona kwamba wewe umeingia katika maasi, umemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni nafsi yako ambayo ilikuingiza hapo. Ukiona kwamba wewe umeingia katika ushirikina, ukawa umemshirikisha Allah, hiyo ni nafsi yako ambayo ilikuwa imekuingiza hapo. Ukiona wewe umeingia katika uzinifu, ukawa umezini, au kwamba hujapatapo kugusa kugusa mkono wa mwanamke, lakini ukaingia ukagusa mkono wa mwanamke, basi hiyo ni nafsi yako. Au wewe mwanamke ukawa kwamba hujapatapo kugusa mwanamke mwanamme ambaye alikuwa ajnabii, ukamgusa, ile kupelekea hivyo, ni nafsi yako, kwa sababu yote ni maasi. Au mtu akaingia katika uzinifu moja kwa moja, au akaingia katika pahala pa kucheza ngoma, akawa yeye ni mwenye kucheza ngoma, akachukulia kwamba jambo hili ni la kawaida tu, wakati kwamba ni jambo ambalo kwa limekatazwa katika sheria ya Uislamu. Ile kuingiza hapo ni nafsi yako. Au mtu akawa anavuta ulevi, au mtu akawa anavuta sigara, au akawa huyo mtu anavuta bangi, kilichomuingiza hapo ni nafsi yake. Au mtu akawa anakunywa ulevi, kilichomuingiza hapo ni nafsi yake, sio chingine chochote. Kwa maana katika kila maasi ambayo Allah aliwakataza mwanadamu akawa ameingia, kilichomuingiza pale ni nafsi yake, kwa maana kilichomuamrisha ni nafsi yake kilichokuwa kimemuingiza pale. Kwa hiyo nafsi inaelekeza pahala ambapo palipokuwa pabaya. Kwa hiyo wewe Muislamu na wewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, zindukana, fahamu kwamba mimi nimepewa kitu ambacho kilichokuwa ni hatari sana, nimepewa kitu ambacho nikizembea kitaniingiza pahala pabaya sana. Walihadha kana min duaihi sallallahu alayhi wa sallam, na kwa ajili hii ndio ikawa katika dua zake Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akisoma mara kwa mara akisema: Allahumma ati nafsi taqwaha, ewe Allah ipe nafsi yangu ule uchaji wake, ipe nafsi yangu kukuogopa wewe Allah, ipe nafsi yangu jambo la kutekeleza amri zako Allah subhanahu wa ta'ala. Wazakiha, na itakase hiyo nafsi yangu, anta khairu man zakaha, wewe ndio mbora wa kuitakasa hiyo nafsi, anta waliyuha wa maulaha, wewe ndio msimamizi wake hiyo nafsi, na ndio bwana wake hiyo nafsi. Kwa maana huo, na maana dua hiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiikithirisha sana, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba aitakase nafsi yake, kwamba aipe takwa yake hiyo nafsi, na isiwe ni yenye kumwelekeza pahala ambapo kwa babaya. Maana yake yasirha, kwa maana ewe Allah ifanyie wepesi hiyo nafsi, lifaili ma yaqiha al'adhaba, kwa kutekeleza yale ambayo nafsi hiyo ikitekeleza, hayo itakuwa ni sababu ya kuokolewa nafsi hiyo kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika kauli yake Mtume aliyosema wazakia, yani bita'ati llahi wa tahhirha, yani nafsi hiyo itakase iwe ni yenye kushikamana na utifu wa kukutii wewe Allah subhanahu wa ta'ala, na itakase nafsi hiyo, itoharishe nafsi hiyo, mina radhaili, kutokana yale mambo yote ambayo yalikuwa mabaya, kwa maana itakase nafsi hiyo. Wal akhlaqi dania, na itakase nafsi hiyo kutokana na tabia ambazo zilizokuwa mbaya, na tabia mwanadamu anakuwa yuko nazo zinasababishwa na ile nafsi yake ambayo ilikuwa mbaya. Inawezekana mtu akawa amesoma dini akafikia pahala ambapo alikuwa pazuri katika dini, lakini ikawa tabia zake ni mbaya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha kwamba kuna utofauti baina ya dini na tabia katika hadithi ambayo ilikuwa maarufu sana, akasema: idha atakum man tarudhauna dinahu wa khuluquhu, atakapokujieni mtu ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake. Inawezekana mtu akawa na dini lakini asiwe na nini, asiwe na tabia. Inawezekana mtu akawa na akhlaqi zilizokuwa nzuri lakini dini akawa hayuko nayo. Kwa hiyo pia umuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah aitakase nafsi hiyo kutokana na tabia ambazo zilizokuwa mbaya. Kuna baadhi ya watu nafsi zao zimeshikamana na tabia ya wizi, yani wewe usiweke chochote kile, basi kitu hicho hakipo. Yani ukiweka tu kitu, kitu hicho hakipo. Na kuna nafsi ambazo hizo zina kitu ambacho kilichokuwa cha husda. Kuna nafsi hizo zikiona tu kitu basi kinahusudu. Kuna mtaa mmoja kwamba ilikuwa akiingia mtu mmoja tu katika mtaa huo, basi watoto wanahusudika mpaka ikawa imezoeleka. Basi akionekana mtoto anaumwa, wanakuwa katika mazingira fulani, wanaulizana, mtu fulani kaingia hapa, kaja katika mtaa, anambwa ndio kaingia, ndio maana, kwa sababu ya nafsi yake ni mbovu. Nafsi ni yenye kuamrisha uovu. Nafsi ni yenye kumuingiza katika kufanya zile husda kwa usudu. Ukiona husda ni nyingi, ukiona kwamba mambo ni mengi, mabaya mabaya yapo, ni kwa sababu ya nafsi ambayo inasababisha hayo. Kadhalika, enyi ndugu zangu Waislamu, tuelewe an-nafsu taqudu sahibaha ila al-qaba'ih. Nafsi siku zote inamuongoza yule mtu wake katika yale ambayo yalikuwa mabaya. Walidhalika qala al-ulama, na kwa ajili hiyo ndio wamesema maulama, idha talabatka an-nafsu, itakapokutaka nafsi wewe, yauman, siku moja, bishahawatin, kwa shahawa, kwamba nafsi ikakujia kwamba wewe, watu wote hapa kila mmoja ana wake, lakini wewe huna, utaonekana mshamba, utaonekana mzembe, utaonekana kwamba hujaendelea, hebu tafuta wako na wewe. Kwa hiyo ikikutaka nafsi siku moja katika jambo hilo, au ikakutaka nafsi siku moja katika jambo lolote lile ambalo jambo hilo ni la shahawa, jambo hilo ni la tamanio, wakana ilaiha lilkhilafi tariqi, na ikawa kwa kuielekea nafsi hiyo nyuma ya kinyume na nafsi hiyo ndio iko njia, kwa maana ile njia nyingine ile ndio njia ambayo ilikuwa ya sawa, yani kule nafsi na kuelekeza siko, lakini hili jingine ile ambalo lilikuwa kwamba linakwenda kinyume na nafsi yako, kwa maana usifanye, fanya, usifanye, fanya, yani inakujia katika hali kama hiyo, unataraddadi, basi lile ambalo lilikuwa sio la kufanya lile ndio njia ambayo ilikuwa sawa. Fadaha, basi yo nafsi yache, usitii katika lile ambalo nakutaka ulitekeleze. Wakhalifu ma hawaita, nenda kinyume na yale ambayo wewe uliokuwa kwamba umeyatamani kwa yale matamanio yako. Fa inna ma hawaka, kwa hakika hayo matamanio yako aduun, ni adui ambaye alikuwa mkubwa, ambaye ameshikamana na hiyo nafsi. Wal khilafu sadiqun, na kule kwenda kinyume na hiyo nafsi ndiyo sadiki ambaye wakushikamana naye. Qala Abu Bakr al-Warraq, amesema Abu Bakr al-Warraq, ista'ina ala sayrika ila Allah, taka msaada ewe Muislamu katika ile njia yako ya kuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi sote tumeletwa duniani lengo kuu kwamba sisi tupite katika njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika waja waliletwa duniani na sasa hivi wengi wao hawapo. Sasa wale ambao walikuwa wameondoka wakazembea, wakazitia katika maasi ya zile nafsi zao, na wakazitii nafsi zao katika kule, katika yale ambao walikuwa wameelekezwa na nafsi, au katika yale ambao nafsi inataka katika jambo la kumwasi Allah, basi sasa hivi wako katika hasara iliyokuwa kubwa huko ambako walikokuwepo. Na wale ambao walikuwa wamepita wengi, ambao wao walijitahidi kuzikandamiza nafsi zao, wakajua kwamba hapa si pahala pa kukaa, hapa si pahala pa kuzembea, tupo kwa muda maalum, kama vile ambavyo watu walivyokuwa wamesoma sekondari au primary, mtu ameanza darasa la kwanza mpaka amefikia darasa la saba, baada ya kumaliza darasa la saba akawa yeye si mwanafunzi tena wa shule ile, wakati huo anasoma shule yake anaipenda, kama anatokea mashindano basi ana hamu kubwa kwa shule yake ishinde, lakini sasa hivi amesahulika kabisa kwamba si mwanafunzi wa shule ile, kwa sababu tayari ule muda umekwisha kumalizika. Kama vile ambavyo ulivyokuwa umesahulika katika ile shule ambayo ulikuwa umesoma, na wale ambao walikuwa wameondoka duniani sasa hivi wamekwisha kusahulika. Sasa ikiwa kwamba wapo wale ambao walifanya bidii kuzikandamiza nafsi zao na wakajitahidi kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawa sasa hivi wanafurahia yale ambayo walikuwa wameyafanya kwa kupambana na zile nafsi zao. Sasa Abu Bakr al-Warraq anasema, ista'ina ala sayrika ila Allah, taka msaada katika njia yako au jua kule kutembea kwako kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bitarki man shaghalaka, kwa kuacha yule ambaye anokushughulisha wewe anillahi azza wa jalla, kwa kumuacha yule ambaye anokushughulisha akakutoa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa inakusanya wote, kila ambaye alokuwa anakushughulisha akakutoa katika upande wa kumtii Allah, achana naye, au kila kile ambacho kitakushughulisha kikakufanya kwamba wewe uache jambo la kumtii Allah, likufanye wewe jambo hilo uache kuswali, likufanye wewe jambo hilo uache kufunga, likufanye jambo hilo wewe uache kuhiji, likufanye jambo hilo uache kutekeleza amri za Allah kiujumla wake, basi jambo hilo unatekana kwamba wewe uachane nalo. Walaisa bishaghilin yushghiluka au yushghiluka anillahi azza wa jalla ka nafsika, na hakuna kitu ambacho kilichokuwa kikubwa ambacho chenye kushughulisha ambacho kinakushughulisha kikakuacha na Allah kikakuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala ka nafsika kama nafsi yako. Nafsi inashughulisha sana, nafsi ina wapumbaza watu sana, inawaeka watu katika pahala ambapo walipokuwa babaya. Leo nafsi mtu namuingiza katika pumbao la aina tofauti tofauti, mpaka kwamba huyu mja anatoka katika ule utifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye anakuwa jiambii kwamba mimi hapa nipo katika jambo la kumtii Allah, kwa nini nisiendelee mpaka nilimalize hili ndio ninge jingine. Lakini nafsi ikiwa imekukosa kwamba adhana inasomwa, basi wewe labda ulikuwa huko katika simu yako unaangalia gemu au unacheza gemu, au uko katika simu yako wachati message hizi na zile, ikasoma adhana kwa bahati nzuri Allah akapata ufiki ukaenda msikitini kuswali. Lakini ukishafika msikitini ukaswali, baada ya kumaliza kuswali tu, basi mtu utamuona nafsi yake na muongoza toa simu chati. Sasa mtu unamuona kwamba anafanyia na chati, bali yumo ndani ya swala. Kama yupo na imamu, basi yeye nafsi yake inamwambia huyu hamalizi tu hii swala, kwa sababu sasa hivi mimi kuna message muhimu sana nilikuwa na chati na mpenzi wangu. Tunasema hivyo hivyo kwa sababu huu ndio upande ambao nafsi zinasukumika zaidi. Yani kwa mwanamume yeye akiwa labda ana mpenzi, basi yule mpenzi wake anakuwa yumo ndani ya nafsi yake, lakini hajui kwamba yeye hakuna mpenzi ambaye alikuwa mkubwa kuliko Allah. Allah ndio kipenzi cha kweli, na yule ambaye wewe unaoita kwamba ni mpenzi, yule manake ni mpenzi. Yule ni mpenzi, manake anakutoa katika utiifu wa kumtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na nzi siku zote ni mharibifu, kwa hiyo na yeye yule anakuharibu wewe, anakutoa katika upendo, katika upendo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kipenzi cha kweli ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye amekupa vitu tofauti tofauti, hakuna yoyote ambaye atakayekupa vitu kama hivi. Sasa nafsi yako lazima uzindukane nayo, ujue, uiambie kwamba mimi hapa nimekuja kumtii Allah. Kama wewe unataka mimi nicheze simu hapa, sicheze simu mpaka nitoke katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wapi, leo utamkuta mtu amekaa msikitini, tena basi alikuwa ameelekea kibla, anautafuta ukuta, kwamba ule ukuta akitokea mtu asimuone, akesha anaanza kuangalia game ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaanza kuchati meseji zake ambazo zilikuwa sizo ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaanza kuangalia masanamu ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaanza kufanya hichi na kile ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu jiulize, ni kitu gani ambacho mwanadamu kimemfikisha pale? Ni nafsi yake ndio imemfikisha pale, ilimchukua kidogo kidogo, ikawa inamwamrisha maovu kidogo kidogo, mpaka ile maovu sasa imekuwa chronic. Ni maovu ambayo yalikuwa konki kabisa. Sasa yeye anachukulia kwamba ni mambo tu ya kawaida. Kumbe kila kizidi kuendelea yanamtoa katika utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho chenye kushughulisha zaidi kuliko nafsi alati hiya baina jambaika, ambayo ipo baina ya pande za mbili. Wa nafsuka, na nafsi yako wewe Muislamu, tahwi, inakuongoza katika matamanio, watakuduka ila ghairi sabilillah, na inakuongoza katika njia isiyo kwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fakhalif ma ta'muruka bihi nafsuka, kwa hiyo ipinge nafsi yako, pinga yale ambayo yanoamrishwa na nafsi yako, minal hawa, katika yale matamanio. Fa innal balaa kullahu fi hawaka, kwa hakika balaa lote lipo katika yale matamanio ambayo yalokuwa yanaongozwa na nafsi yako. Washifaa kullahu fi mukhalafatika iyyahu, lakini na ponyo yake na tiba yake ipo katika kupingana na yale ambayo matamanio ambayo nafsi inakuwa inakuongoza. Walghalibu lihawahu, na ifahamike vile vile, ijulikane vile vile kwamba yule alokuwa mshindi kushinda, kuyashinda yale matamanio yake ambayo nafsi ndiyo inakuwa inamuongoza katika yale matamanio, ashaddun, basi huyo ndio shujaa wa kweli, minalladhi yaftahu almadina wahdahu, kuliko yule ambaye yeye alotoka akaenda kupambana na makafiri peke yake, kwa bahati Allah akampa nguvu akaweza kushinda akaukomboa ule mji peke yake. akaitwa kwamba ah, huyu ni shujaa, amekwenda kupambana na makafiri mji mzima, na yeye akawashinda mji mzima na akasimamisha pale sheria za Uislamu, huyu hafai kitu kuliko yule ambaye mwenye kupambana na nafsi yake, akashinda nafsi yake na akayashinda yale matamanio ambayo nafsi inotaka, basi huyu anakuwa ni shujaa wa kweli. Na wewe hebu jiangalie tu pale nafsi inapokuwa inataka maovu, yani inapokuamrisha maovu, tayari mizuka kichwani shapanda, yani hata waambie nini usikii, uko tayari uende kinyume na mama yako mzazi, uko tayari uende kinyume na baba yako mzazi, katika yale ambayo tayari nafsi yako inakuongoza katika maovu. Mzazi wako anakuambia usifanye hili, usifanye jambo hili ni baya, lakini wapi, nafsi tayari ishakufa, tayari kuna vitu kichwani vishapanda, viko katika level ya juu, mtu hayuko tayari kabisa kusikiliza la Allah, kusikiliza la mkubwa wake, kusikiliza la yote yule, kwa sababu tayari nafsi ishakuwa imefikia pahala ambapo iko kwa mabaya kabisa. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa ameshinda nafsi yake, ameshinda ile matamanio yake ambayo nafsi yake ilimwamrisha, huyo ni shujaa wa kweli. Kila libaadhi salaf, palisema kwa mmoja katika wale wema ambao walikuwa wametangulia, bima anilta ma anilta, wewe kwa nini umeyapata haya ambayo ulikuwa umeyapata, mbona umefikia hapa katika level ambayo ilikuwa juu. Qala, yule alim katika maulama ambao walikuwa wametangulia akasema, bi ta'ati Allah azza wa jalla, mimi nimeyapata haya kwa jambo la kumtii Allah azza wa jalla, kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake, wa isyani alhawa, na vile vile kuyaasi matamanio, alladhi fi nafsi, ambayo matamanio hayo yapo katika nafsi, yani nikayaasi matamanio, nikaenda nayo kinyume matamanio hayo, nikahakikisha kwamba ninayashinda mimi hayo na nikaishinda nafsi yangu, ndiyo nikafikia katika level hii ambayo nilikuwa nimefikia. Akaendelea kusema, wa manistahwadha alayhi alhawa, na yule ambaye alikuwa yeye ameitawalia nafsi yake, akawa kwamba nafsi yake ameitawalia, akawa kwamba nafsi hiyo ameitawalia na akawa anaiongoza katika pahala ambapo alipokuwa pakubwa, na la min alfawzi alazim, tu anapata ambapo alipofuzu kuliko kubwa. Lakini anasema, wa man istahwadha alhawa alayhi, na yule ambaye matamanio atakayokuwa imemtawalia, watibau shahawat, na akawa kwamba ni mwenye kufuata matamanio, inqata'at anhu mawadu tawfiq, basi ukatika kwake yeye yani zile njia zote za kupewa tawfiki, hapewi tawfiki mja huyo. Ukimwona mja kwamba yeye amezaliwa katika mishipa ya Uislamu na yeye ni Muislamu, lakini ikawa kwamba haingii katika vikao vya khairi, haingii katika pahala ambapo kwa kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, hafanyi yale ambayo Allah anayataka, fahamu kwamba huyu nafsi yake, yale matamanio ambayo nafsi yake inotaka, yeye amekuwa anielekeza kila ambacho anachotaka kwamba nafsi yake anielekeza. Walihadha qala Mujahid, na kwa ajili hii ndio akasema Mujahid, man a'azza nafsahu adhalla dinahu, yule mtu ambaye atakayetukuza nafsi yake, akaiweka juu nafsi yake, basi ataidhalilisha dini yake. Na Allah anasemaje katika Qur'an, fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, msizitakase nafsi zenu, msizitukuze nafsi zenu, msizikweze nafsi zenu, yeye Allah ndio ambaye mwenye kumjua nani mchaji katika nini, kwa maana mwenye kumcha Allah kutekeleza amri zake. Kwa hiyo anasema Mujahid, man a'azza nafsahu, yule ambaye mwenye kuitukuza nafsi yake, kuikweza nafsi yake, adhalla dinahu, dini yake atakuwa ni mwenye kuikandamiza, atakuwa ni mwenye kuidhalilisha dini yake, atakuwa ni mwenye kuiweka katika hali ambayo ilikuwa duni, na siku zote ataonekana kwamba yeye katika dini hayupo kabisa, pamoja na kwamba yeye anajiita ni Muislamu, lakini Uislamu wake utakuwa ni ule ambao alikuwa amezaliwa. Na uhakika mtu huyo akifa anakuwa amekufa katika kifo hicho kwa sote Uislamu. Nini maana yake? Kwa sababu huyu mtu wakati ameikweza nafsi yake, swala haitopatikana kwake. Wakati ameikweza nafsi yake, hija haitopatikana kwake. Wakati ameikweza nafsi yake, funga haitopatikana kwake. Wakati ameikweza nafsi yake, yote ya khairati hayatopatikana kwake. Sasa huyu akifa, huyu anakufa katika kifo cha ukafiri, hafi katika kifo cha Uislamu. Kwa hiyo dini yake anakuwa ameidhalilisha, dini yake anakuwa ameitupa, dini yake anakuwa ameipoteza. Waman adhalla nafsahu, na kwa upande wa pili yule ambaye mwenye kuidhalilisha nafsi yake, akaikandamiza nafsi yake, basi aazza dinahu, anakuwa anaitia nguvu dini yake. Mtu yoyote yule ambaye alikuwa kwamba anaikandamiza nafsi yake, basi dini yake anakuwa anafanya nini? Anaitukuza. Wewe ukionekana, unaonekana kwamba ni mtu ambaye ulikuwa umepitwa na wakati, yaani huna habari kabisa. Kwa pengine watu wanakaa, mtu anakaa na mwanamke huyu na mwanamke yule, au mwanamke anakaa na mwanamume yule, mwanamume yule, wewe unaonekana kwamba uko kivyako vyako tu, huna habari hizo kabisa. Basi wewe ukiwa unafanya hayo kwa ajili ya kuizuia nafsi yako isiingie katika jambo la kumwasi Allah, basi unaitukuza dini yako na hutoachiwa. Yani kwa sababu shetani yeye, wale ambao walioingiza pale, atawachezea wale mpaka wakujie wewe. Atakuja tu, kama wewe ni mwanamume, atakuja tu mtu anajua kwamba huyu ni mtaalamu wa somo fulani, atakuja, ustaz, naona nafsi zote umepata zile, nataka uje solve. Simelewa, nataka uje solve mara moja. Unaifa napirika, itakuja hivyo yani. Baadaye itakuja tena, sasa nafsi inaanza kulainika na zile sound, hizo sauti zile. Sasa yani mimi nionekana kasi mtaalamu sana hivi. Basi haya, wapi nje kusalivia? Asemkadha, sasa shetani anaanza kukaribisha karibu na nafsi, kishirikiana naye, inakukubisha karibu ile nafsi mpaka inakuingiza katika pahala papo kwa babaya. Tupige mfano mmoja wa mtu nafsi yake ambayo ilikuwa imesalimika, hususan kwa nyinyi ambao mmesoma vyuo. Vyuoni kuna maasi ya mengi sana, kwa sababu nafsi za wengi zimekufa. Kuna mmoja, yeye alitoka kwenda zake Dar es Salaam kusoma chuo, lakini mtu ambaye anajitahidi sana katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kufika kule chuoni, hana habari na zile hali ambazo watu walizokuwa nazo. Mtu mara kaingia chumbani mwanamke huyu, kaingia chumbani mwanamke yule, kaingia kafanya ile mwanamke yule, yeye hana habari hizo. Na wanasoma darasa moja, wale wanawake wakasema, ah, sisi wanaume wote hawa tushaenda nao, lakini huyu jamaa huyu yani hana habari na sisi, basi hebu tumvalie njuga huyo. Kwa hiyo wanawake wawili wale wakasema kwamba mvalie njuga. Wakatafuta somo ambalo yeye ana perform vizuri kabisa, performance yake ni nzuri sana. Akasema hili ndio somo ambalo huyu anapata marks nzuri, tumwendee kwa gia hii. Basi wakamwendea, wakamwambia, sisi bana nataka uje tusolvie somo fulani, sababu unaona kila tukio nini hatu nini katika chumba namba fulani. Sasa yule akasema, ah, mazali kusolve tu haina tatizo, wacha nende. Kwa hiyo akaondoka, akaenda katika kile chumba katika ule muda. Kufika pale akaingia chumbani mle, wako wanawake hao wawili. Kuingia chumbani, wale wakafunga chumba kile na yeye yuko ndani. Akamwambia, bana, sisi hatutaki kusolviwa somo wala nini, sisi nataka utushirikie sote wawili. Haya, kama wewe utafanya nini hapo? Ah, wewe utafanya nini hapo? Na wamejipamba vizuri sana, wamejipamba vizuri sana. Sasa nafsi ambayo ilikuwa imesalimika, nafsi ambayo ilikuwa ipo katika mazingira yaliokuwa mazuri, basi katika mtihani kama huo inakuwa inaokoka. Yeye aliwaambia, akamwambia, da, akamwambia, mnajua kama mimi ni mgeni? Ndio tunajua, na nakuona kwamba huna mpango na mtu yote hapa. Akamwambia, sasa mimi binafsi nilikuwa natafuta sana chance kama hii. Hii chance hii nilikuwa naitafuta sana. Kaambia, la, ndio nilikuwa naitafuta sana hii chance. Nasema, mimi nitapata wapi watu wa kufanya nao tendo hili? Lakini mazali nyie mmejitokeza, basi kwanza mimi nasema kwamba nishapata watu wa kufanya nao hili jambo. Akauliza, mko makwelini au kwa mamna tania tu? Ah, sisi ndio maana tumekuingiza mpaka hapa, bado tu hatuko makwelini. Akaambia, sasa kama mko makwelini, mimi nahisi tupange muda mwingine, sababu mimi sasa hivi hobi yangu ni katika kusolve. Yaani sina interest sasa hivi ya kufanya hili jambo, lakini nilikuwa nalitafuta mimi. Interest yangu mimi katika kusolve sasa hivi. Sasa naomba tupange muda ambao tutakuja kufanya hili jambo katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Basi wale wanawake kaingia. Kuingia pale, akamwambia, basi sawa, Kambia basi kama hamna nini ya kusolvu, basi hivi niacheni kwa sababu napeleka zangu nyingine, kwa sababu mmeona nyinyi ni wa kwangu. Kwa hiyo nije tusolvu pamoja ili akisha baadaye kwamba nini. Lakini kwamba madhali tumeka nini hili, basi sawa, fungulieni mlango. Basi kufungula mlango, mguu mmoja uko nje, mguu mmoja uko ndani. Akaambia mshike adabu zenu. Iwe mwanzo leo iwe mwisho leo. Kama wewe utasema mcha Allah eh. Kama wewe utasema mcha Allah eh. Mcheni Allah, akasho nalia sana, sio? Una sana, mcheni Allah, mea mambo siyataki jamani. Lakini hii nafsi imesalimika, hii nafsi imekuwa katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri, imejielekeza kwa Allah. Kwa hiyo ilipoingia katika mtihani ule, ikajua njia ya haraka ya kusolve ule mtihani na kuweza kuepukana nao. Kwa hiyo baada pale akawapa maneno yao, baada akawapa maneno yao pote ile lango akaondoka zake. Kama walikuwa wanakaribia karibia kumkaribia, hata kumkaribia tena akamkaribia. Wakimuona wao wanafundisha njia. Kwa sababu gani? Kwa sababu alijua kwamba pale nafsi nikiiendekeza, nikiingiza katika pahala ambapo palipokuwa pano, yani ile jambo linatakana litekelezwe, basi mimi nitakuwa ni mwenye kuwa katika pahala palipokuwa babaya. Kwa hiyo nafsi ambayo iliyokuwa imesalimika, nafsi ambayo iliyokuwa ipo katika pahala ambapo ilipokuwa pazuri, hii nafsi inakuwa ni yenye kuwa siku zote unapokuja mtihani inakuwa ni yenye kufanikiwa. Wa ashabu an-nafsi salima, na watu ambao wenye nafsi ambazo ilikuwa zimesalimika, walwaqulu waia, na vile vile wenye akili ambazo zilikuwa zinatambuli, yani kwamba zenye kuchunga ile mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, arafu wao wametambua, anna Allah lahum bin mirsat, wametambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao yupo katika malimbikizo, kwa maana yupo katika kuangalia waja wake nini wanafanya. Kwa hiyo nafsi ambazo kwa zimesalimika siku zote wanamjua Allah yupo, sawa ikiwa yuko peke yake, sawa ikiwa yuko na watu. Anajua kwamba mimi Allah ananiona hapa, siwezi kulifanya hili ovu. Lakini watu wengi wakitoka katika miji yao wakaenda katika sehemu nyingine, kwa sababu nafsi mzeni kuamrisha uovu, basi anasema madhali mimi hapa sasa hivi sionekani na yote yule, wacha nionje kidogo. Kama uzinifu aonje uzinifu, kama ulevi aonje ulevi, kama nyimbo aonje nyimbo, kama kadha aonje kile ambacho anachokusudia kukifanya, kwa sababu nafsi yake imemuelekeza kule. Na huku ikiwa inamwambia sasa hivi hakuoni mtu, ukirudi kule wewe kama ulikuwa ustazi utaendelea ustazi wako. Hakuna ambaye anakuona kama wewe ni ukhti, utaendelea na ukhti wako. Hakuna ambaye anakuona sasa hivi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaona kila kitu. Na nafsi ikiwa mbovu, hata mtu awe vipi, awe yeye amesoma dini, kusoma dini ambako kulikuwa kubwa kabisa, basi ikiwa ameusahau ule mlango ambao haufungiki, ambao mlango wa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo atakuwa ni mwenye kufanya maovu. Na kuna siku atafedheheka, hata awe atakapokuwa, awe yeye ni ukhti, shungi linaburutika mpaka chini anajistiri, kuna siku atafedheheka. Awe yeye ni ustadhi, kwa maana kwamba anajitahidi katika ibada zile ambazo zinaonekana, lakini ikiwa nafsi yake ni mbovu, kuna siku atapelekeka. Kuna shekhe mmoja alitoka na mwanafunzi wake, wakaenda kufika sehemu, wakakuta bustani, shamba kubwa ambalo na mazao tofauti na mazao tofauti tofauti. Sasa yule shekhe akamwambia mwanafunzi wake akamwambia, kaa hapa, angalia, mimi nataka tuchume ya matunda tule. Ile mwanafunzi akashangaa, huyu ni shiko wangu ambaye mimi siku zote ananilea, leo mbona anataka kwamba tufanye jambo hili ovu katika shamba la watu? Hii ni nafsi ambayo ilikuwa mbovu ya shekhe. Akamwambia sawa. Basi yule mwanafunzi akakaa pale, akamsubiri apande ule mti. Kupanda tule, akamwambia tunaonekana. Yule akachupa mbio, wakakimbia kufika mbele. Akamwambia, nani kwani alikuwa anakuja pale? Nani ambaye alikuwa anatuona pale? Mbona msijamuona mtu? Akamwambia, Allah. ndio ambaye anatuona. Allah ndio ambaye anatuona. Na tuwezi kufunga mlango huo. Kwa hiyo yule mwalimu pale pale akarudi katika usawa. Ile nafsi yake ikazindukana, ikashtuka, ikarejea katika usawa. Lakini sasa nafsi ikiwa kwamba haina jambo hilo, akesha ikafatana na nafsi ambayo haina pia jambo la kumchunga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi nafsi zote mbili zitakuwa ni zenye kuelekea pahala palipokuwa pabaya. Na ndio maana unakuta maovu mengi sana yanafanyika. Leo unafikia pahala kwamba watu wanafanya maovu, matendo ya liwati, hawamjasikia nini? Kwamba kuna vitendo ambavyo ya liwati. Liwati wanafanya nani? Wanaume kwa wanaume, sio? Labda mtu ametoka na mwanamume mwenzake amefika sehemu. Nini kilichopelekea afanye vile? Kwa sababu huyu mwanamume huyu nafsi yake ni mbovu na huyu mwanamume nafsi yake ni mbovu. Ndio ikapelekea kufanyika hivyo. Leo nafikia pahala kuna kitendo kinaitwa kusagana mwanamke na mwanamke. Hawamjai kusikia nini? Sasa hawa wawili wamefika pahala kwamba nafsi ya mwanamke huyu ni mbovu na nafsi ya mwanamke huyu ni mbovu. Ndio ikapelekea pahala pa kuyafanya maovu hayo. Lakini lau kwamba yule mwanamke nafsi yake iliyokuwa imesalimika, akesha labda hakumjua yule mwanamke mwenzake, labda nafsi yake ni mbovu, ikaa inamwamrisha tufanye kitu fulani, basi inakuwa inakataa. Nasema kwamba kumbe wewe ndio mchezo wako huu, mimi unipati. Na mwanamume vile vile kama amefuatana na mwanamume mwenzake, akesha nafsi yake ikawa yeye imesalimika, huyu ikawa nafsi yake ni mbovu, labda anataka afanye kitendo kile, basi itamwambia kwamba huu kumbe ndio mchezo wako, mimi siye. Na itakuwa inajitenga na mtu wa sampuli ile, kwa sababu nafsi yake imesalimika. Sasa hizi nafsi zinatakana kwamba tuzilee, nafsi ambayo kwa imesalimika na wale watu ambao wenye nafsi hiyo, wenye nafsi hizo zilizosalimika na wenye akili ambazo zenye kuchunga mipaka ya Allah, wao wanatambua kwamba Allah yupo katika kuwachunga wao. Faarafu, na wakatambua annahu, ya kwamba la yunajihim illa luzumu almuhasaba walmutalabati an-nafs. Wakatambua kwamba wao hawatoweza kufaulu. Hakuna ambacho kitakachoweza kuwafaulisha wao, kuwaingiza katika pahala ambapo kufanikiwa, isipokuwa kuzihisabu zile nafsi zao na kuziangalia zile nafsi zao kila wakati. Wa muhasabatuha al-anfas walharakat, na kuzihisabu zile nafsi kila wakati ni jambo ambalo mtu anatakana alichunge. Na Allah anasema wala takunu wala msiwe ninyi kalladhina nasullaha, kama wale ambao walikuwa wamemsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ansahum anfusahum, na yeye Allah akawasaulisha nafsi zao. Ulaika humul fasiqun, hao ndio watu ambao walikuwa mafasik. Wanasema ahlul ilmi nasullaha, wamemsahau Allah. Wanasu awamirahu, na wakazisahau amri zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watakallabu fi ni'amihi ma'al ghafla, wakawa wanazitumia zile neema, wanageuka geuka katika zile neema, kwa kuzitumia zile neema zake Allah pamoja na kughafilika. Wal i'radu an shar'ihi, na wakawa wanapuuza sheria zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ansahum anfusahum, kwa hiyo Allah na yeye akawasaulisha zile nafsi zao. Falam yuslihuha, kwa hiyo hawakuweza wao yuslihuha, kuzitengeneza hizo nafsi zao, hakuweza kabisa, kwa sababu tayari nafsi zishasahulishwa ule upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hawakuweza kuzitengeneza zile nafsi zao. Walam yanquduha min adhabillah, wala hawezi kuweza kuziokoa hizo nafsi kutokana na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakanu min alghafirin, na ikawa sasa wao ni katika watu ambao walikuwa wameghafilika, sio watu ambao walikuwa ni wenye kuokoka. قال عمر الفاروق رضي الله عنه, anasema Umar al-Faruq radiyallahu anhu, ayuha an-nas, enyi watu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu kabla kuhesabiwa, wazinu a'malakum qabla an tuzanu alaykum, na yapimeni matendo yenu kabla ya kupimwa hayo matendo, au kabla ya kupimwa nyinyi mkifika siku ya kiyama. Watahayyau lil'arad al-akbar, najiandaeni kwa ule mhudhurisho ambao ulikuwa mkubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baadaye akisoma aya akasema yauma idhin, siku hiyo, tu'raduna la takhfa minkum khafiya, mtahudhurishwa nyote, hapa tufichikana kwenu nyinyi kile chenye kufichikana, kwa maana hakuna ambacho kitakachokuwa ni chenye kufichikana, kila kitu kitakuwa kiko wazi wazi. Hakuna jambo ambalo litakalokuwa kwamba halijulikani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo akasema fahasibu anfusakum fi aqwalikum. Zihisabuni nafsi zenu katika kauli zenu. Fa inna Allah yaqul. Kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hatamki mwanadamu kauli yoyote ile isipokuwa mbele yake kuna malaika wawili raqibun atid. Wanadhibiti yale maneno. Kwa hiyo zihisabuni nafsi zenu katika yale ambayo mnazungumza. Je, haya tunazungumza sisi yako sawa? Yanamridhisha Allah? Je, Allah anayapenda? Wahasibu anfusakum ala af'alikum. Na vile vile zihisabuni nafsi zenu juu ya vitendo vyenu. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul. Kwa hakika Allah tabaraka wa ta'ala anasema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Yule ambaye atakayefanya tendo jema uzito wake kama mdudu chungu likawa la khair tendo hilo, yarahu, basi yeye ataliona. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Na yule ambaye atakayefanya tendo la shari udogo wake kama mdudu chungu likiwa la shari ataliona. Wa yaqulu ta'ala, na anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna alaykum lahafidhin. Kwa hakika juu yenu nyinyi kuna wale ambao wenye kuhifadhi, kiraman katibin, waandishi wenye kuandika, watukufu wenye kuandika. Ya'lamuna ma taf'alun, wanajua yale ambayo mnawafanya. Malaika wanajua yale ambayo mnawafanya, lakini ya ndani ya nafsi hawayajui malaika. Na ndio mja kwa pengine ataonekana kwamba yeye anafanya matendo ya kheri, dhahiri yake inaonekana, lakini ikawa ndani ya nafsi yake kumbe hakuko vile. Basi atakuja siku ya kiyama huyo mja, atahudhurishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yale matendo yake tambua, wewe umefanya matendo hayo, umefanya kwa ajili ya gani? Ah, mimi nimefanya kwa ajili yako Rabbi. Atamwambia Allah, kadhabta, umesema uongo. Wewe umefanya matendo haya ili waambie kwamba ah, wewe hodari, wewe kadha, wewe hivi, katika sifa ambazo wanadamu wanazitoa huko duniani. Kwa hiyo zimekwisha kutolewa huko duniani. Kwa hiyo mtu huyo ataburutwa kifudifudi, ataingizwa katika moto wa Jahannam, waliyadhu billah. Na kuna mje naye alikuwa yeye anamfanyia wema mzazi wake, lakini katika nafsi yake anasema eti kizee hakifi tena. Lakini watu wanaona ah, jamaa huyu pepo anayo tu. Yataletwa matendo yake, taingizwa motoni moja kwa moja. Malaika atasema huyu mbona alikuwa amefanya matendo mema, na haya aliyokuwa ameandikwa ni matendo yake mema? Tambia huyu alikuwa anamwapiza mzazi wake, anasema kwamba bora afi tena yeye apate kustareheka na mke wake au na wale ambao walikuwa yuko nao. Waqala al-Hasan al-Basri, na akasema al-Hasan al-Basri, man hasaba nafsahu qabla an yuhasab, yule ambaye mwenye kuhesabu nafsi yake kabla ya kuhesabiwa hiyo nafsi, khaffa fi yawm al-qiyamah hisabuhu, hisabu yake siku ya kiyama mja huyo itakuwa ni nyepesi. Wa hadhara inda su'al, na tahudhuria mbele ya swali, itahudhuria mbele ya maswali jawabu yake, kwa maana atakuwa ni mtu ambaye maswali atakaulizwa itakuwa ni nyepesi kabisa. Wa hasuna munqalabuhu wa ma'abuhu, na vile vile mafikio yake na marejeo yake yatakuwa ni mazuri. Na kwa upande wa pili akasema wa man lam yuhasib nafsahu, na yule ambaye alikuwa yeye hahesabu nafsi yake, damati khasaratuhu, hasara zake zitakuwa ni zenye kudumu. Wa talati fi arsati alqiyama, na vile vile patakuwa ni pazito kwake yeye katika vile viwanja vya siku ya kiyama. Wa qafatuhu, na vile visimamo vyake. Wa qadatuhu ila alkhizi, na nafsi yake sasa itakuwa ni yenye kumuongoza katika khizaya, katika kufedheheka katika dunia na akhira. Walmaktu sayiatihi, na vile vile katika pahala ambapo palikuwa pabaya katika yale maovu yake. Wa aqyasun nas, baadaye akasema kwamba mtu mwerevu wa watu, mtu ambaye alikuwa hodari wa watu, mwerevu wa watu, mandana nafsahu, ni yule ambaye mwenye kuikandamiza nafsi yake, mwenye kuilea nafsi yake katika utifu, kadhalika yule ambaye nafsi yake akawa kwamba anaizuia isingie katika maovu. Wa hasabaha, na akawa anaichunga. Wa atabaha, na akawa anailaumu, kwamba ikiwa imezembea ile nafsi anailaumu. Wewe leo umeswali swala tano sawa, Lakini mbona ukuswali kablia na badia na dhuha na salatu laili kama akawa na ikandamize ni nafsi yake ameiambia. Anailaumu. Leo umefanya uzembe. Hukua ni mwenye kufanya utifu ambao unatakikana. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa yuko katika hali kama hiyo huyo ni mwerevu. Na huyo ndio mtu ambaye alikuwa mbora mbele ya Allah. Waamila lima baada al-maut. Na akawa ni mwenye kufanya kazi baada ya kufa kwa maana kufanya matendo kwa ajili ya yeye ajinufaishe baada ya kufa kwake. Washtaghala bi'uyubihi. Na akawa anajishughulisha zaidi na aibu zake. Yaani yeye akawa anajipekua kila siku aibu zake ni zipi? Lakini leo kuna vikao kabisa majlisi maalum za watu kunini kutoleana aibu, kuambizana. Na ndio maana watu siku hizi hata uvaaji wakivaa basi mtu anavaa sema ah mimi nikiingia pale lazima nivae nionekane bana. Kwa hiyo kama yeye ni mwanamke basi atakuwa ni mwenye kumshughulisha mume wake. Wenzangu wanavaa vizuri. Mie navaa matambara. Kwani wao havai vitambaa? Simelewa. Kwa maana yeye kile anachopewa na mume wake au na mzazi wake anaona kwamba bado. Kamuona shoga yake yeye anavaa kitu cha 100,000, nguo ya 100,000. Kwa hiyo na yeye nafsi yake sasa inamsukuma kwamba na yeye lazima apate nguo ya 100,000. Hakubaliani kabisa kwamba vae nguo ya 10,000, 15,000. Na mwenyewe huwa anasema kabisa mimi kwa minada 5,500 unikuti bana. Unikuti kabisa shoga yangu. Minada 5,000, minada mimi simu. Mimi ngo zangu katika maholi, katika mamoli ndio ngo zangu nazipatia huko. Sasa ni nafsi ambayo inamsukuma mtu kuwa katika hali ile. Inamuongoza katika hali ile. Kwa hiyo hata uvaaji unakuwa sio kuvaa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali nafsi inamsukuma kwamba yeye awe mwenye kushindana na wenzake. Kwa hiyo nguo ukiwa unavaa akesha ukao hujavaa kwa ajili ya Allah, ina maana wewe nguo hiyo inakulani. Tangu ulipovaa mpaka unavua nguo hiyo. Sasa hebu jiangalie mwenyewe nafsi yako, je, ulivaa kwa ajili ya Allah? Ikiwa umevaa kwa ajili ya Allah na nafsi yako kwa umeikandamiza, basi sema kwamba alhamdulillah. Lakini ikiwa kwamba umevaa kwamba nafsi yako imekusukuma kwamba mimi nionekane, mimi nionekane kwamba nimechinchi, sio? Wanasema umechinchi, umefanya nini? Amenini, ameshaivu? Amedamshi? Aonekani kwamba medamshi, aonekani kwamba mechichi. Sasa nafsi kikuongoza katika hali hiyo, basi fahamu kwamba nguo hiyo inakuwa na kulala. Sasa nifanyeje? Nivue hapa? La. Tengeneza nafsi yako. Kwamba sema kwamba kama mimi nilikuwa nimevaa kwa ajili ya watu wanione, nabadilisha nafsi yangu wewe kwamba mimi sasa navaa kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa mwerevu na ni mtu mwenye kujitambua ni yule ambaye anashirika zaidi na aibu zake wa islahiha na kuitengeneza hiyo nafsi yake. Na anakuwa katika pahala ambapo alipokuwa pazuri kabisa. Na nafsi huwa inamweka mtu katika pahala ambapo endapo yeye mwenyewe hatojua kwamba hapa nilipowekwa ni pahala ambapo pazuri au pabaya, basi nafsi hiyo inakuwa inampeleka zaidi katika ile sehemu ndani ndani ndani ndani mpaka kiasi ambacho mje kuja kutoka inakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo nafsi hizi ambazo tulikuwa tumepewa tujitahidi sana kuzilea katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Na hisi tufikie hapo kwa sababu naambiwa kwamba kuna huwa kuna na maswali. Ayu wallahu a'lam.